أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. صدق الله العظيم. سورة النمل شلم سپارا 67 نمبر آیات. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. كافروا پیغمبر علیہ السلام طویل زمنگ مشران سرم دا وعدے بکیلے جدا مڑی بجم دکے گی اور مڑی جم دکے دل زمنگ مشران او نلی دل داغوی مشران ندلی دلی منگ ندلی دلی ولی امنو چی مڑی با جم دکی گی. بس دا یو پخوانے نقل لے دا مشران نراروان چی مڑی بجم دکی گی او مڑی بجم دکی گی خود چام مڑی بجم دیو نلی دل. سونا کالا و زرگونا کالا تیر شو نمال این جم دیکی گی پس دمر کا جم دننا انکار کئی. وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا. وای اغا خلق چی کفر اکڑی دی اذا کنا ترابا. آیا پکم وقت منگ خوری شو و آباؤنا او زمن تلار نکم خوری شی. اینا لمخرجون. آیا منگ ببیائی رائی استلی شو پس دمرگا در ایک قبرون نو منگ بیاروزو. لقد وعدنا هذا فتحقیق سر وعد شوید زمنگ سر هذا تا پس دمرگ دا جمدن وعد زمنگ سر شوید نحن منگ سر و آباؤنا او زمنگ پلار نک سر من قبل دا دی نمخ کے پس دمرگ دا جمدن وعد منگ سر و زمنگ نمخ کے پلار نک سر شوید ان هذا الا اساطیر الاولین. ندی دا مگر دا پخوانو خلکو نقلو نری پخوانے قصی ری. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین. قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام سیرو اگر دے تاسو فی الارض پریز مککی دے وطنن کی اگر دے فانظرو پس اگرے کیف کان عاقبت المجرمین کدہ مجرمانو انجام سنگشو. پا دنیا چے مجرمانو تا عبرت ناکے صدا گانے ملو شلے دا پیغمبرانو وینا رشتی نے ثابت شلا بس پا دق بانے قیاف اکچے پس دا مرگ جمدن حق لے دا دنیا نرستو اخرت او داغے عذاب و ثواب حق لے da peygamberano pa vena yaqinu ka da tola dunya da azima karkhana ase na paida balki yo maqsad ta para paida ra ka pa dunya ke mujrim ta saza milau nishi na akhirat ke yaqinan mujrim ta saza milai فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين بس اقول اتاسو كسرنجشو انجام دا مجرمان ولا تحزن عليهم فدوي غمجن كيغما ولا تحزن عليهم غمجن كيغما فدي كافر ولا تكن في ضيق ما كيغا فضل تنجدوكي مما دا اغسن يمكرون جدي كم مكرو فريب كي دا خلق دا بده دا انجامنا او يرا وخبر ورکا خوية كا دا بده انجام بان تنبیح ورکا كنمن انو دير غم جن كي گما ولا تحزن عليهم مغم جن كي گا پده كافرو ولا تكن في ضيق مسيغ قطنج سياكي زلو متنگ ومما فاغ سبان يمكرون جديك مكرو فريب كي ساقفل ديوتي اقفل فرز دي اذاكرل زدي مجرم تي نمان نپرواي مكوا نسازان بچ كي دلي نشتا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون وعي كافران متى هذا الوعد داد عذاب وداد قيامة وعد بكلي متى هذا الوعد كلبي دا وعد قيامة داد عذاب دن كترا كينو كلبي دا عذاب إن كنتم صادقين كتري تاثر اجتمعي قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قل افرمائي پیغمبر عليه السلام عسى ان يكون ردف لكم قريبا ترديف شفتا سبان بعض الذي بعض اخ عذاب تستعجلون جتاثر پتلوار غوالي ردیف شتوئی یو بنده پا سورلی سور دی او بلو پا سشات سور دی دا شات چی سوری دیتا ردیف وی نو دا کافر عذاب غواری او وی کل بی عذاب ری ولمتا حال الواد ان کنتم صادقین نو اللہ اعلانو که وی دا عذاب تا پا ستا سی جخ دی لکا پا سورلی چی سری پا سی دویم کس سوری عذاب در پا سی جخ در روان دی سور دی دا پا سی لذا بدر في ميدان كي او قصة دا عذاب و تده كافر و تملو شو او نوي قصة پا قيامت كي و تملوي قيامت كبرى قل عسى ان يكون ردف لكم او فرمائي پیغمبر عليه السلام عسى قريبا ان يكون ردف لكم كي دا عذاب پتاسو پس جخده تاسو پشا پس جخ لگے دلوے بعد اللذی بعد اغا عذاب تستاجلون چه تاسو پتلوار غوارے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بے شک ربستا تا پروردگار لذو فضل خاون دا دیروی فضل علی الناس پا خلکو ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر خلق لا یشکرون شکریان ادا کی کہ اللہ دا طرف عذاب کی تاخیر را گئی پکار دا وچی دا تاخیر غنیمت گن لیوی دا محلت غنیمت گن لیوی دا اللہ دا مہربانے شکریہ ادا کرے وے ایمان و عمل صالح والا لارے اختیار کرے وے خود بھی خلاف دے ناشکری شورو کلا ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر دے شکریانہ ادا کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ بے شک استا پروردگار لَيَعْلَمُ فُوِيْهِ مَا فَأَغْسَ تُكِنُّ صُدُورُهُمْ چِدَ بِیدَا سِنِ حُضُورِ پَتَئِ وَمَا يُعْلِنُونَ سَتِخْكَارَكَئِ کمی خبر پذر کے پتے ساتھی اللہ پہ پوئے گی کمی چخکارکی پاغم اللہ پوئے گی وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وما من غائبة نشتره حصي وغائب في السماء فاسمانك والأرض ونفزمكك إلا في كتاب مبين مگر الله كتاب مبين كلو كتاب لوح محفوظ كي لكريني کستا پٹیو کخکار دی عملو ندیو کنیتو ندی کہ اسمانو نکے پٹیو کزمتو کے تول دا اللہ پا علم ازلی کخکار دی لوح محفوظ کے تول درج دی انہا دا القرآن یقص على بنی اسرائیل بے شک دا قرآن بیان کی انہا دا القرآن یقص بے شک دا قرآن بیان کی یا قصف اور اول کی بیان کی على بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا اکثر الذی اغا اکثر ہم فیہی اختلفون جدی پک اختلاف کی نو اختلافی مسئلے دا غی حقیقت بیان اول اللہ پاک پدے قرآن کے بیان کری دی بنی اسرائیل تا دا عملی فیصلے وقت احمد کے دنیا نرا البتہ قرآن کے قولی او عملی فیصلے بیانی گی دا پیغمبر علیہ السلام پا وقت کے دا اسمانی او مذہبی علمونو ماہرین بنی اسرائیل گنلی شو خدا عقیدہ دا احکام و پبارک دا بنی اسرائیل ترمنز شدید اختلاف ہو نو قرآن فیصلہ کن کتاب راگے او دا بی اغا اختلافات دا غی فیصلہ قرآن وورونا و حقیقت داری کہ قرآن اغا کتاب دے جدا اللہ آخری پیغام دے او دا ایمان والو دا پارا پدے کہ رہبری دا نو کم خلق کی تیاری ہر معاملے کے پر قرآن نے فیصلہ کی دے بکانی آشی اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ بے شک دا قرآن بیان کی بنی اسرائیل تا اکثر اللذی اکثر اغا خبری اغا احکام ہم فیہی اختلفون چی دے پر چخفل منس کے اختلاف کی دا غی فیصلہ قرآن بیانی وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ او بے شک دا قرآن لہدن ہدایت دے وَرَحْمَةٌ او رحمت دا اللہ دے چاہ دا پارا للمؤمنین مؤمنان دا پارا قرآن ہدایت دے و رحمت دے مؤمنان دا پارا یہ واضح مؤمن ارچا دا پارا دے خو مؤمن تا فیدا اخلی نزکا مؤمن یادی گی هدن للعالمین رحمت للعالمین و مومن زکا یادیگی چی مومن تفید اقلنو هدن و رحمت للمؤمنین ان ربک یقضی بینهم بحکمه بے شک استا پروردگار یقضی فیصل بکی بینهم دبیتر منزا بحکمه فَخْفَ الْحُكْمُ وَحُكُومَتْ بَعْدِبَ اللَّهِ فَيَسَلَ كَيْدَ دِي تَرْمَنْزَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ هذا الله العزيز وزبردست وعليم خبردار دي قرآن دنیا کی راگلے دا پوئے دا پارا آگاہے دا پارا باقی دا تمام معاملات و حکیمان و حاکمان فیصلہ بانے اللہ قادر دے قیامت کے بے کئی فتوکل علی اللہ فستوکلو بروسو کپا اللہ بانے انک علی الحق بے شکت پا حق بانے المبین کلو اخکارا اخکارا پا حق لار بانے محبوبا دا قلقو دا اختلافاتو نا یریگا ما پروائے مکوا دا چاہتا تکذیب پروائے مکوا بروسا پا اللہ اخبر کار کوا بے شکت پا حق بانے تفا صفا کلو لار دا حقیقت بانے روانے اللہ تبا نیغ رسے گلا رکا گنا دا انك على الحق المبين بيشك تختار فحق باني انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ظلوا مدبرين دي آيات كي پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک تسری ورکی پیغمبر علیہ السلام دا تمام انسانان سرا دا شفقت او دا ہمدرد جذبہ لری او دا دی شفقت او دا ہمدرد دا دی جذبے تقاضا داوا کہ دا تمام مخلوق دا اللہ پیغام ووری او زان دا جہنم نا بچ کی حق قبول کی نہ کہ کم خلق و حق نہ قبل ہو نہ پیغمبر علیہ السلام بہ پہ دل زیاد غم جن کے دا دا سے بہ غم جن کے دا نہ کہ چہ بچا خپل بچے اور تا فروزی سوگی اور دا مور پلا رو سر خفکی نہ قرآن پاک جے پدے پیغمبر علیہ السلام تا پا مختلف عنوانات و بانے تسلی ورکی ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون غم جن کے گما ظلمت انگوا وغیرہ وغیرہ عنوانات کلو توی صاف ڈیوٹی دار سے حق بیان کا بتا خپل ڈیوٹی اوکڑا حق دے بیان کا او سے سو کے نہ قبل نہ دا اغوی قصور دے تا پکے سو قصور تا خپل ڈیوٹی پورا کرے گا تانا کو تاہی نہ دے شوے نہ غم جن کے گما بلکہ دغه خلکو خپل صلاحیت د قبل ولو هغه ضایع کړی دی اوس دا کوم خلک چې گمراه دي د دوی درې مثال الله پاک قرآن کې بیانوي اول دا چې د حق قبل ولو په معامله کې دا خلک داسې دي لکه مړه دا خلک چه حق نه قبلی نو دی معنی لکه دا سیدی لکه مرو اگر چه گرزی را گرزی پا دنیا که جمدی دی خو اللہ وی دا دا مرو پشانتی دی لکه مری تا چه خبر او که اگر عمل که ولی نشی نو دی کافر تا که دا حق خبر او که نو دی امانه لی نشی و دی پی عمل که ولی نشی یعنی دا دی خبر نه دے پیدا نہ اخلی انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء دے مثال دا سرے لکہ چی دی کن دے دا دے نمان ان کے خلق و مثال دا سرے لکہ کن سرے اذا ولو مدبرین چی کنوی اولا مخمدن توکی کون چی رکا مخامخ پوری نو دشون رو پا حرکات و سنا سپوی گی او چی مخی تو کن آقا خو او ریدل کئی نا او ستا شون رو تا گوری نا نو دیبا پا سپوی شی اذا ولو مدبرین چی لا مخی تو کن درین مثال دا دے نمانن کو خلق دا سرے لکرن وما انت بهاد العمی تلاندتا ہدایت کولی نشی ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. تأورولي نشي الا من يؤمن باياتنا مگر اگر چاہتے اورولی شی کہ اگر پا آیاتنا ایمان رولی دا اللہ پا آیاتنا فهم مسلمون ندید مسلمانانی ندیوتا اورولی شی صرف اگر چاہتا اورولی شی کہ دا اللہ پا آیاتنا ایمان رولی تعاد کر لی اسے طول مضمون تو گو رہا چی دا درے مثال پا کی بیان شو نو دینا واضح شلا کہ دا اوریدلو یا دا اورولنا مراد صرف پغوک کی آواز رسیدل لی بلکہ مراد تینا اگا اوریدل لی جدا غینا پس پیدا پی مرتب شی تا پیدا پی واقع دی نو کم اوریدل کہ پیدا نور کئی نو دا مقصد پا اعتبار دا نا اوریدل لی کم اوریدل کہ پیدا نور کئی فدا دن اوریدو پا درجه کشو اللہ تین پن اوریدو تعبیرو کو لکر آیات پا اخیر کی دیا اللہ فرمائی ان تسمع الا من یؤمن بی آیاتنا اگا چاہتے اورولی شی کدا من پا آیاتنو ایمان رولی یعنی اگوی تین فیدہ اخلی اس کا اوریتو نہ صرف وقت آواز رسید واقلے دیا خدا آیات خلاف دا واقع ایشو لیکن کہا صرف وقت آواز رسی پا جواب کی کنزل وینام در سکے ستا خبر ووری تا پوری خندہ ہوشی نظاہر خدا چی وقت آواز رسی و حقیقت کے دا اوریدل اوریدل نوی نویتی و تا اورولی نشی یہ دیا نزل پا گوگو ووری او عمل کیو کی اغا کار تکولی نشی نو دا اوریدل او اورولن مراد اغا اوریدل او اورولی چی اغا نافع او فیده مندی دا دی وجینا دا کافر اگر چی پا ظاہر جنده دی او اللہ ویدہ دا مرو پشانتی دی او مرو تا اورولی نشی انکا لا تسمع الموتا تمرو تا اورا ولی نشی یعنی دا مری عمل کولی نشی دا کافر ستا پواز عمل کولی نشی مری عمل ذکر نشی کولی که دید دار العمل نتیر شوی دی دار الجزا تا تلوی نو چه چاپ دی دار العمل دنیا کی ایمان ندر روڑے نو دیکھ پا قبر کی ایمان روڑی نو دا ایمان قبول ندر مرگ نرستو برزخ یا محشر دیکھ خو ہر کافر بوئی چیز ایمان روڑم روڑم روڑم خو بیا دا قبل دو ندر ایمان پس دا مرگا دا ایمان و دا عمل صالح تمنا خو ہر کافر کئی خو دا تمنا نمنظور نو دا آیات دا ملو دا اوریدون ساکت تی خاموش دی آیات که دا نیشتا چه ملی اوری که نوری دا نیشتا ملی اوری که نوری دا پا قرآن کی نیشتا البته قرآن که داری چه تو تا اورولی نشه یو پختو که اوریدن لی بل اورولی لی نو دا سی اللہ نوی چی دا ملی نا اوری بلکہ دا سی وی چی تی و تا اورا ولی نشی اردو کی یو سننا بل سنانا دے دا سی نوی چی یہ نہیں سنتے بلکہ دا سی آپ سنا نہیں سکتے تی و تا اورا ولی نشی اورا ولد اللہ چاہ دے اللہ و تا اوری انکا لا تسمع الموتا فیوتا اورا ولی نشی دا نوی که دوی نوری اس ملی اوری او که نوری نو دا مسئلہ دا صحابه کرام و دا وقنا تر اس پور اختلافی را روان را عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اوی ملی اوری او عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اغوی مڑی نہ اوڑی دوارو طرف ہوتا دلائل شتا اور دیسرا گن صحابہ کرام یو یو ڈلے کیری بلگے دیمہ ڈلے کیری صحابہ کرام او تابعین دو ڈلے شویری بعضی وی اوری بعضی وی نہ اوری قرآن مضمون تو گورا یو دی سورت نمل کیوی تی انکا لا تسمع الموتا دیم پا سورت روم کے ام پدغ الفاظ تقریبا او درین پا سورت فاتر کے او مضمون دا طور یوری وما انت بمسمع من فی القبور یعنی قبر میں کی نتیو تا اورولی نشو نو دے دریو آیاتونو کے خبر یو دارا چه تا اورولی نشو منی تا او یو آیات کدا نشتا چه منی نا اوری دریو وارو آیاتونو کے وی تو تا اورولی نشو او یو دے کندانی دے چه منی نا اوری نو دے دریو وارو آیاتونو دا دے یو شان تعبیرنا یو اشاره راو دی چه دے منو کرا اوری دو صلاحیت شتا را منی اوری خو منگا پخپل اختیار و تا اورول نشکولی او تا دی آیاتون مقابله که یا سلورم آیات تی یا دی شهیدان و پباره کرا گلی دی تاقی که دا ثابتی گی که دا مری پا دی اخپل و قبرون که پا یا خاص قسم زندگی بانی جمدی دی او پا دا زندگی که دی تا رزق ملاوی گی دی خوراک که دی خوشحالی گی یو بل سرازیری تی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله خيال او گمان مکو پا اقی خلقو چیزا اللہ پلار کی قتل شویری امواتا موتا موایا بل احیاء بل کبی جمدیلی پر ایک قبرنو کی شہیدان جمدیلی بل احیاء عند ربهم یرزقونا رزق و تورکولشی فرحین بما اتاهم اللہ اللہ کی تورکی پا اقی خوشحالی نو دا شهیدان پخپل قبرونو کې جمدی دی باقیده رزق وطا ملاوی دی و دا آیات کوئی چه دا خود شهیدانو پور خاص دی دا نور و مر و خبر پکی نشت دی نو دا دی جواب داری که کم از کم آیات ما خدا ثابتی گی که پس دا مرگا روح انسانی اگه که ادراک او شعور او پوی پکی دی دنیا سره یو تعلق وی دسنگه چه اللہ پاک شهیدانو تا یو اعزاد ورکلی دی چه داغوی روح تعلق جسم او قبر سر قائم دی ندغه سی اللہ پاک چه اغواری نو دی نور و ملو لنداز مقور کولی شی چه دویم اوری دیدو کی او دا پیغمبر درجه دا شهیدانو نورم دی رضیاتا هر پیغمبر پخپل قبر کی جمدے دی او دا اللہ پر رحمتونو کی خوشحال او مشغول دی دا عام عمر و فبارک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی ما من احد یمر بقبر اخیه المسلم کان یعرفه فی الدنیا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم يوم سلمان ليوم سلمان مرور فقبر بانه نتيريجي كان يعرفه في الدنيا كيف الدنيا كي ديملي دا جندي بي جندر فيسلم عليه دا جندي ديملي تسلام اوكي الا رد الله عليه روحه مگر اللہ دی ملی تا روح واپس کی حتی یرد علیہ السلام تردے کے دامنے دی جنبی تا دا سلام جوابم کئی اوزا حدیث چتا کیا بدزانا جو کری نا نا نا بزعیف ہوئی نا تا تفسير ابن كثير لكلي ويدا حديث صحيح لي. تفسير ابن كثير ويدا صحيح حديث لي. موضوعي لي من غلط لي ضعيف لي صحيح حديث لي. سلام مري دي پر قبر کے پروت تے او سوال قبر لورغ تاوت سلامو کو پا دنیا کے پی جندی تے او پی جندو سارا سلام جواب کی کہ طرف پل مورت لار قبر لور شے او تاوت سلامو کی اگوی خونے پا دی پوی کی کہ جب زما پا شیر آگلے دو ما تا قبر تولال سلام کی دعا کی تلاوات را تکی ندین دا ثابت شلا کہ دا مسلمان پا قبر ورش و سلام کے نو دا مر استا سلام اور استا دا سلام جواب کی روح و تا اللہ واپس کی یو تا دا معلوم شا کہ مر اوری اور دیم دا معلومی گی کہ دا اوروی دا زمان استا اختیار نرے دا دا اللہ اختیار رے اللہ و تا اوری نو چی اللہ کل اغواری نو مڑی بے وولی اور چی اللہ نغواری نو تیوتا اور ولی نشی انکا لا تسمعو تیوتا اور ولی نشی باقی حالات و کلمات و متعلق قطعی فیصلہ نشی کیرے چی مڑی با اوری و کبا نوری امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا احادیث پروان کی او فیصلہ کی وی دمر خبر دا احادیث دا قرآن نا ثابت را کہ بعض وقتوں کے مڑی دا جمدو آواز اوری بعض وقتوں کے دا مڑی دا جمدو خبر اوری خدا ثابت نا دا کہ ہر مڑے ہر آل کے دا ہر چا خبر بول دانا ثابت ہے کہ ہر مرے ہر وقت دا ہر چا خبر بولی دانا ثابت ہے بعض اوقات کے مرے اوری نہ پر روایات کے پر آیتن کے تطبیق پری تری قرار ہے کہ دیشی کہ یو مردہ پر یو وقت کے دا جمدو خبر اوری پا بلوکی نا اوری دام ممکن را کہ دا باز خبر اوری دا باز نا اوری دام ممکن را کہ باز مر اوری باز مر نا اوری نو مر تا اورول زماو تا اختیار مرے بلکہ دا اللہ اختیار رے کہ کل اللہ اغواری کم مری تا اللہ اغواری خبر ماغا اووری پکمو زیونو کے پا احادیث صحیحاو کے چی دا مڑی اوریدن ثابت تی پابی عقیدہ اولا رکی ثابت تی اوری چی کنز ہے کہ ثابت نبی دا احادیثونا انتا دوارا احتمال شتا چی اوری او دام احتمال شتا چی نا اوری بہرحال قبر کے بنا خدای تا پوزنا کی چی مڑی اوری او کن اوری تساقی دوا کہ اوری اوم او کن اوری اوم اللہ پوشا دا اللہ بندیان پوشا جگرے پہ مکوا وما انت بهادی العمی عن ضلالتهم نیتا انك لا تسمع الموتى بشك اور والمشكو لمرت ولا تسمع ثم الدعاء فاور والمشكو لكونتا دبلني اذا ولوا مدبرين تكلت في اغر زيك شاكونك وما انت بهاد العمي نيت خودنك راندت عن ضلالتهم سرد گمراه داوي تكلت في گمراه وي تيوتا خودن دلارن شكولي ان تسمعو تاورول نشی کولے الا من مگر اغا چاہتے اورول شی یؤمنو بے آیاتنا جاگا ایمان روڑی پا آیاتنا زمن فهم مسلمون ناوی تابداروی سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین